Kristin, ung svensk tjej i New York. Men då får jag skriva? Alltså det finns något jävligt fräscht i det. Easy, easy, easy, easy tiger. Så här många var inte på din student. Det är för att jag inte har bjudit alla som jag knallat med. Säg ostkaka. Ostkaka! När jag var liten började jag skriva på en lista. En lista med 1000 saker som jag ska göra innan jag dör. Överst på den listan står det åka till New York. Och nu är jag på väg. Men du kan ju inte boka om när planet har lyft. Men jag kan inte åka hem. Nähä, varför inte? Jag kan bara inte, okej? Okay? Du får typ säga Phantom fixa så jag kan få bo här tills jag får min resa. Jag bara låtsas att det är min ringsvåning i New York. Det är staden som aldrig sover. Människor som lever dygnet runt. Jag känner möjligheterna. Jag känner... Välkommen till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Med mig, Emil och med Gustav. Det här är faktiskt vårat ettårsavsnitt. Vi firar ett år, Gustav. Hur känner ni för det? Jaha, jag tror det var nästa. Nej, det är detta avsnittet. Men inte avsnitt 52 egentligen. Ett års... Alltså, jag känner inte så mycket, Emil. Jag tror du känner lite mer så här rolig grej. Men i så fall känner jag lite mer för... Till exempel att ha ett extra avsnitt vid nyårsafton. Förstår du? Alltså, att summera året. Där är jag lite mer... begeistrad av. Ja, okej. Okay. Jag tycker väl det mest kul att man har hållit på med någonting ett år och att man... Men det kände jag redan i somras. Så ja, okay. Kunde jag känna så här, okej, men nu har vi hållit på mycket längre än än man brukar göra. Men det kommer jag sen till, i en lista vi kommer ha, så kommer jag kanske till något sånt. Då kan jag ställa frågan då, Gustav, vad är det vi kommer prata om idag? Vi kommer diskutera, du har någon grej, du har varit och sett den aktuella svenska filmen Bitch Kram, då av, vad heter han, Andreas Öhman, som gjorde förra året eller året innan i Rymden finns inga känslor, som blev väldigt omtalad och svenskt Oscarsbidrag. Precis. Och den har väl, vad tyckte du om den filmen? Att komma till det, men jag läste en intervju med Andreas Öhman nu. Jag kan inte minnas var. Men där han nämnde någonting i stil med att kritikerna inte var så glada över i rymdlösningar känslor. Men jag, min uppfattning var när jag kom, jag såg den på DVD långt efter, jag såg den aldrig på bio. Min uppfattning var att alla verkar älska den filmen. Ja, fast det var nog mer dels så här branschen. Även om inte du och jag rör oss i gräddbranschen, så var den var liksom populär. Folk tycker det är kul när det kommer någonting annorlunda. Och i Sverige är feel good alltid lite annorlunda liksom. Men kritikerna var väldigt allt mellan från ettor till då fyra, och jag kan förstå de olika betygen. Den förtjänar i sina stunder en fyra. Den förtjänar också tvåor. Den är väldigt det kan jag hålla med om. Det känns som en splittrad första film. Men jag har faktiskt träffat, eller jag har sett Andreas Öhman en gång. Och du har bara sett honom? Kom på nu. Ja, men jag har sett han på 2 meters avstånd på det var på Novemberfestivalen, som är då SM för ung film, som går av stapeln varje år i Trollhättan, av alla städer där jag är uppväxt. Men så jag var på toaletten. Det var någon kväll där de hade lite lite partaj där i Folkets hus där Novemberfestivalen är. Så var jag ner på toaletten, så kom jag upp för en trappa och skulle gå till mina kamrater. Så går förbi ett sällskap av vad som verkade vara väldigt många unga tjejer. Och de flockades kring en person. Jag först inte förstod vem det var. Det var en kille med så klarröda glasögonbågar, väldigt så här pastellstarka kläder, kändes lite hipsteraktig, kunde inte sätta finger på vem det var. Men jag hälsade snabbt på en tjej i det sällskapet som vi båda känner, som heter Fanny, som senare vann Novemberfestivalen det året. Det var kul för henne. Men sen fick jag höra då att det var Andreas Öhman, så han satt där som en sorts harem. Men var det ett harem eller var det bara en grupp tjejer? Det var väl antagligen en grupp människor som kände honom bara, som verkade vara många, många tjejer. Men så kom din den missunnsamheten vi har diskuterat förut, eller som du främst har sagt att ja, den har du. Det var den som kom fram. Det vill säga, hade han den här killen inte gjort i rymden finns inga känslor precis, så hade du bara tänkt såhär, oh nice, där sitter en kille med massa trevliga tjejer. Men här blev det ett sting i ditt hjärta liksom, en irritation. Berättade ni mig? Ja. Tyckte du var roligare att måla upp bilden av när jag såg honom, att han satt där med något sorts harem av flickor som dyrkade honom för att han hade gjort i rymden finns inga känslor, och kanske föreläst på deras folkhögskola någon gång eller något liknande. Skitigt, så träffade jag lite, träffat Anders Öhman. Det var lite tunt där. Jag skulle ha skakat hand härom veckan med Henrik Larsson, den gamla VM-hjälten i fotboll. Men jag hade glas i båda händerna. Så då sträckte han fram istället knytnäven så här. Ja, men då hälsade vi så. Ja, ska det fistbumpa? Precis, och så spilla ut allt kaffe. Ja, vad fint. Ja, Fredrik och Filip i sin podcast snackar ju upp honom rätt mycket senaste avsnittet. Gjorde de? På vilket sätt? Nej, men de sa väl att Henrik Larsson var en vanlig människa. Ja. Trots alla sina framgångar, och att han egentligen borde vara mer än så. Men att han kunde dela en trekantsmacka med någon i teamet utan att det var ett problem. Ja. Och att han nöjde sig med liksom vad han fick och krävde ingenting. Jo, men det kan jag säga. För att det var han som gick fram och hälsade på mig i ett sammanhang, vi behöver inte gå in på det. Men då var det var inte tack vare att han lyssnade på podcasten och bara ville nej, medla det. Men det var när jag kom ut från en toalett. Och det visar ju lite på det som han sa. Alltså, han sträcker fram handen när jag kommer ut från toaletten. Och ser redan, alltså från början, inte ut som världens fräschaste snubbe liksom. Så jag tror det är lite missförstått. För att i sportsammanhang, alltså mediala sportsammanhang, Så blir han ofta kallad att han är så här tråkig och lite sur. Men jag tror att han är väldigt trevlig. Det enda han inte gör är det som de flesta av oss gör. Att liksom söka bekräftelse i att vara den där trevliga och mysiga människan. Utan han bara är. Han söker inte massa bekräftelse i att försöka vara den roligaste människan, eller den trevligaste människan, eller den varmaste människan. Utan han bara är soft och trevlig. Det är jag som älskar idrott tycker det är underbart att vi här gav en liten annan bild av Henrik Larsson liksom. Och för mig var det större att bara passera Andreas Öhman, ja, med sitt kvinnoharem. Men du, nu pratar vi, ska snacka om, vi ska väl även ha en lista i slutet av programmet. Ja, precis, vi kommer ha en slags mini-templista. Vi brukar ju ha när vi diskuterar specialfilmer 1-10, 1 som är det kyligaste, 10 som är det bästa, det varmaste. Men nu kommer vi ha en temp på 5 om varandra. Det är en slags jubileumstemat då. Ja, vi utvärderar kanske lite kan man säga då efter ett ja, år. Ja, precis. Men där väl min tanke är att så här, jag fokuserar bara på dig och du fokuserar bara på mig liksom. Och jag hoppas att ditt kallaste med mig faktiskt är något av värde. Och att du inte är, för jag börjar inse mer och mer med dig, Emil, att du är den som vid första intrycket människor tycker så här, ja, men du är inte konflikträdd. Du säger vad du tycker och sådär. Men jag börjar känna att i ett sånt här sammanhang kan du mycket väl vara lite för snäll mot mig. Där jag istället är den som vågar dissa dig liksom. Men det får vi se helt enkelt. Får se, nu bygger du upp förväntningar här och det tror inte man ska göra när jag blickar över min lista. Men vi kan väl börja med snabbt med Bitchcom då, som jag var och såg. Som jag faktiskt skrev ner 3 rubriker då som jag tänkte på då och tänkte att vi kunde prata om. Men sen kände jag mig så ointresserad av den här filmen. Så jag tänkte helt enkelt att jag bara tar de här rubrikerna. Och det får nästan bli diskussionen bara, att jag läser upp rubrikerna. Så vi behöver inte prata så mycket om den här filmen, för jag tror inte det finns så mycket intressant att säga. Jag har ju sett trailern och blev väl inte, alltså så här, jag vet inte, jag tycker så här, konflikten eller premissen är lite för svag. Alltså lite sådär, för jag gillar tanken. Nej, men jag köper den inte på samma sätt som jag inte köper premissen i I Love You Man. Så den är också lite svag. Men nej, men precis, ingenting. Det är ju rätt tänk att faktiskt bygga dramatik, speciellt i komedi, på något mindre än som i Sverige. Jag tycker Andreas Öhman är helt rätt ute. Men när jag såg trailern så blev jag ändå så sugen. Speciellt för att det är i inledningen av trailern någon så här mediasnubbe som säger, jag vet inte vad det är, hans är rolig på skånska. Ja, och han uttrycker sig så här mediamodernt, fast det känns som 90-tal, den skildringen av den mannen. Och där frös jag till liksom. Men vi är ju så hårda mot mot svensk film, all publik, eller hur? Alltså det, jag menar, ser vi trailern till nya Bond? Jag tror det är väldigt uppdelat, helst nu med tanke på Hypnotisören. För du har hört väldigt många människor som inte kan förstå då likt mig att den blev Oscarsnummer. Jag tycker den var skitdålig. Och sen finns det andra sidan av det myntet, de som accepterar filmen fullt ut. Men då kanske jag kan passa på här och göra en dementi. Mm. Vilket jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Det här är min första dementi. Så jag hoppas att det är så det heter. Annars kommer jag sitta där och säga, du vet, någon så här stavelse fel. Men det, för det rör sig angående filmen Hypnotisören och rubriken som du satte i text till det avsnittet. Du skrev: Gustav undrar varför man skulle vilja filmatisera boken Hypnotisören, medan Emil undrar varför man skulle välja filmatiseringen som svenskt Oscarsbidrag. Och jag, det var sån här grej som det har återkommit i mitt huvud ibland när jag vaknar på morgonen. Så ibland är det första jag tänker på, att så här, när du vaknar upp och hostar. Ja, för det stämmer ju inte riktigt. Alltså jag undrar verkligen inte varför man skulle vilja filmatisera boken Hypnotisören. Och jag tror inte jag uttrycker mig så i programmet heller. För att självklart vill man filmatisera Hypnotisören. Min fokus låg ju på att jag läste boken först när jag fick reda på att Lasse Hallström skulle göra det. Och blev besviken, det vill säga det var ingen Seven. Det var inte ens Män som hatar kvinnor, utan det var... Alltså den gav mig ingenting. Och då blev jag nyfiken på ett, varför Lasse Hallström blev sugen på just den som sitt första svenska projekt. Men också lite mer positivt, vad han skulle göra bättre med den. Alltså något som tilltalar mig bättre. Så där var mer jag. Och därför vill jag dementera rubriken du satte för några avsnitt sen. Okej, ja, då får jag be om ursäkt för det då. Men jag drar mina tre rubriker nu som jag hade för bitchkram utan att prata om dem. Så är det någonting du känner att du vill ta upp om dem eller fråga om, så gör vi det. Annars kan vi helt enkelt gå vidare sen i programmet. Ja. Så här är då rubrik 1 jag skrev upp. Den lyder då: vänskapsdynamiken mellan flickor i svensk film. Och det handlade egentligen om att det är alltid samma dynamik. Det är den tuffa, självsäkra tjejen, men så kan vara svag inombords, men skyddar sig med att verka väldigt självsäker. Fucking Åmål-duon liksom. Ja, allting bygger ju... Ja, precis. Men det är det jag vill komma till. Och sen har vi den tjejen som är mer försiktig, nästan lite kufig och väldigt ensam och sådär. Mm. Det är alltid den dynamiken mellan flickor och svenskar. Om det så är Apflickorna, om det var Fucking Åmål så kanske startade, vem vet, där de gör det väldigt bra, eller här. Så kan man inte hitta någon annan dynamik mellan två flickor än just den självsäkra och den svaga? Ja, men det rent spontant kan jag känna att absolut, din poäng är klockren. Precis som man har ändrat på hur bondbrudarna ska vara genom åren, eller hur karaktärsdynamik, vare sig man eller kvinna, ska vara genom åren. Alltså att när det blir det här, att det känns igen samma sak. Däremot kan inte jag tycka till så mycket här, för att jag ser ju dåligt med svensk film. Jag har inte sett Apflickorna till exempel, och det är en film jag vill se. Jag har inte sett den av samma anledning som jag inte sett eller hade sett Jules och Jim. Så att, ja. Apflickorna skulle jag faktiskt gärna vilja se om också. Jag har höga förväntningar på den faktiskt. Och det är väl lite, precis som med Kill Bill-filmerna, så med Apflickorna tror jag att jag lite både under och medvetet har väntat på den. Det vill säga att den har varit så otroligt hypad och omtalad, så att jag känner att den kan mycket väl bli en riktigt bra upplevelse när jag ser den snart. Om det kanske ytterligare ett år, alltså när allting har lagt sig kring den filmen, vilket det väldigt stort sett har gjort nu, men tidsmässigt. Jag minns ju bara att jag fick ta massa skit för min recension av den filmen. Och att det verkar som att jag tyckte om den mindre än vad jag gjorde. Och sen dess har jag alltid vetat om den, för jag såg den på Göteborgs filmfestival. Så jag skulle gärna låna den på DVD. Du var rätt positiv till den. Alltså, inte, du hyllar den inte, men du tyckte om den. Jo, men jag hade ju benämnt en karaktär som en surfitta. Och just ordet fitta sticker väl i vissa människors ögon. Men var det så många då? Eller var det inte någon från klassen som vi har gått? Det var flickan från Andreas Öhmans harem faktiskt. Ja. Okej, nu går vi till rubrik 2. Och den lyder så här: att pojkarna som en gång satt och lärde sig After Effects i, hemma i pojkrummet, har nu blivit vuxna och gett sig ut i filmsverige. För så känner jag verkligen med Andreas Öhman, att mycket det han gör är, jag känner igen på något sätt det han gör från all den kortfilm jag såg när jag gick filmskola. Jag har alltid sett som ett glapp mellan filmsverige och den filmen som vi gjorde och jag såg runt omkring då, till exempel på Novemberfestivalen då, den här SM i ungfilm. Men nu är det som att alla de som var lite kanske äldre än mig då när jag gjorde kortfilm har nu blivit i den åldern att de börjar göra film då, liksom riktig film för bio i Sverige. Och då har de ändå hållit kvar något sånt tänk. Och vad är det här tänket? Alltså för oss som inte är lika bevandrade här, visualisera, ser det här stuket ut? Alltså, Andreas Öhmans filmer ser ut som, det är någon sorts reklamfilmsestetik. Det är väldigt, väldigt så här, redigeringsövning. Väldigt mycket snabba klippbilder, timeless-sekvenser. Ja, men lite det som Scorsese vill eller gör med Hugo, eller Amelie från Montmartre, fast med kanske, färre resurser. Mer det som, det är väldigt mycket, du vet, man gör lite som, man leker lite som David Fincher gjorde med Fight Club, men han gjorde bra i Fight Club. Du vet den sekvensen där Edward Nortons karaktär, the narrator, eller Jack som man också kan kalla honom, pratar om sitt IKEA-hem. Och så får vi se det här hemmet byggas upp som en IKEA-katalog. Fast det heter ju inte IKEA i filmen, men du fattar vad jag menar. Det är som att Andreas Öhman vill bara göra sådana sekvenser. Han vill göra en film bara med den typen av sekvenser. Och alla de andra pojkarna som sitter hemma och lär sig After Effects en gång i tiden. Vad är After Effects? Det är en mjukvara från Adobe. Där man kan göra väldigt mycket specialeffekter. Alltså är det här bra eller är det dåligt? Eller vad tycker du? Alltså... Nej, men jag tycker bara det känns lite futtigt, just för jag känner att glappet som jag kände till riktig film och det jag gjorde känns borta. Men är inte det delvis, vilket man fortfarande ska ta i, alltså så här, beakta själv som regissör när man gör en film, men är det inte delvis just att så här, tekniken brister i Sverige, alltså så här, det går inte att göra. Kommer du ihåg nu kommer en av mina 90-talsfilmer med Thomas Hansson och Camilla, heter hon Camilla Lundén, hon som hade huvudrollen i De sju dödssynderna filmen av Richard Hobert. Älskar, älskar inte. Och då var i varje fall grejen med den filmen var att till inledningsscenerna när Thomas Hanssons pilot kraschar och blir skadad, eller jag minns inte vad som händer, så hade de tagit in just för att regissera de scenerna snubbarna som gjorde Top Gun, men inte Tony Scott då, alltså, utan de som fixade liksom de pilotscenerna, ja. För att få den. Och det är lite så de jobbar då i Hollywood. Man har för vissa element i filmer, till exempel då Fight Club, IKEA-rummet byggs upp, så kanske det inte är David Fincher, han har gett sin vision, men sen finns det någon som är bäst på att göra de här snabba montagen liksom, de här snabba klippmontagen. Och det saknar vi i Sverige, eller ja. Men fan, det här kanske är en diskussion som redan, här sitter jag och pratar som att titta på min glödlampa, men det här har väl diskuterats 1000 gånger. Nu känner jag mig tråkig. Jo, antagligen. Jag kan avsluta diskussionen om bitchcomers, för det är inte en film jag känner att jag behöver snacka om. Men jag ser vad min rubrik 3 var. Mm. Det var trots att jag var inget jättefan av filmen om bitchcom, kan jag i alla fall säga. Men så tänkte jag på en rubrik att jag vill ha en pin på mitt kavajslag som likt i The Dark Knight, där det står så här, I believe in Harvey Dent, var den stora grejen liksom. Mm. Den här sloganen som körde mig i The Dark Knight. Så skulle jag vilja ha en sån pin där det står I believe in Andreas Öhman. För att det finns ju någonting där, men jag tycker inte riktigt bitchkram levererade. Nej. Jag läste också någon längre intervju med honom. Sen är det inte en film för mig. Jag tror inte det är inte en film för mig. Jag tror inte det är en film för dig heller. Det är väl en film för en annan målgrupp. Ja, men och vi kan ju gilla många målgruppsfilmer, men den här kanske Jag läste faktiskt en kort recension av bitchkram i KP, Kamratposten. Ja. Av en händelse. Och där var det några som var för unga kanske filmer som recenserade. Jag vet inte om de är 14-15 och sådär. Och de tyckte dock att folk som är mellan 17 och 20 kommer att tycka att filmen är jättebra. Men de kunde inte riktigt relatera till filmen. Och så kanske jag också känner då att jag som är 28 nu kan inte heller riktigt kan relatera till filmen. Utan de mellan 17 och 20. Mm, precis, där är Andreas Öhmans målgrupp. Ja, för Bitchkan. Men ja, nej, men det, ja, det är fint att ha honom som pin. Vem har jag på min... Alltså, I believe in... jag måste tänka ut något här. You believe in Andreas Öhman. I believe in Ben Affleck. I believe in Ben Affleck. Jag, i begynnelsen av den här podcasten så hade jag, höll jag ett slags försvarstal till hans favör även som skådis. Och nu, det enda jag kan känna nu är att hans tredje film Argo som handlar om amerikanska diplomaters spel under den iranska revolutionen där i slutet av 70-talet. Alltså den verkar ju hålla måttet. Det tycker jag är lite roligt. För bland annat har jag läst nu att en film jag ser fram mycket emot, Clint Eastwood, Amy Adams mot varandra, Trouble with the Curve, går direkt till DVD. Och det pekar ju lite på att även om jag kommer tycka om den så betyder den inte så mycket. För då hade den kommit på bio. Samma sak är det lite med Robert Redfords nya film som vi båda ser fram emot. Men man hör ingenting om den. Men Argo verkar hålla måttet liksom. Den kan vara riktigt schysst. Och jag är glad att jag då någon gång... Alltså ju mer Ben Affleck börjar hylla som regissör och allting, så är det skönt att det finns inspelning där jag har försvarat honom liksom, i tidigt skede. Ja. Jo, men jo, precis. Men Argo, den går upp i november. Ska bli spännande att se. Han har haft en förmåga här nu att inte misslyckas som regissör. Det är fortsatt intressant. Hans regissör. Den filmen är jag riktigt taggad inför. Jag kommer inte ihåg om vi sa här, alltså, för jag såg ju lite när vi skulle spela in det här programmet att det blir Bitchkram / Brave, Pixar, årets Pixar-film som inte vi har snackat någonting om i det här avsnittet och som jag därför har sett nu för, vad var det, så här 9 dagar sedan eller 10 dagar sedan. Jag minns inte. Och hade en väldigt trevlig biovisning. Alltså det var väldigt skönt att se den filmen. Det första jag tänkte på när reklamen började rulla, jag var ju helt ensam i salongen. Det var en av de mindre salongerna på Rigoletto. Och jag älskar ju det när man är ensam. Sen kommer det, precis innan filmen börjar, så kommer det in en skotsk, av alla jävla länder, en skotsk familj liksom. Så att det ger, jag minns när jag såg Monsters Inc. i New York, hur det gjorde filmen ännu mer levande att ha de här amerikanska barnrösterna med sina mammor i salongen. Och lite samma sak blev det här med Brave, som ju är då en, fan, är det irländskt eller är det skotsk? Jag vet inte. Men en, då sådana barn som satt där och ställde frågor till sin pappa på den här skotska eller irländska dialekten. Det var väldigt fint. Men under reklamen så kom den här senaste IKEA-reklamen. Vet du, ser du vilken reklam jag pratar om när jag säger det? Nej, är det den här reklamen om att du vet bäst hur du vill inreda ditt hem? Någon spelar synt i reklamen, va? Ja, det är massa olika familjer. Alltså så här, ett hem där det märks att man lever. Alltså så här. Så, precis, så var det. Ja. Och då satt jag och tänkte på hur jag njöt så mycket. Jag njöt på samma sätt som jag njuter när jag ser Tillbaka till framtiden-filmen. Alltså så här, för det påminner om biobesöken när jag var liten. Och så började jag tänka på det här att beroende på vilken generation man tillhör så fastnar man för olika reklamer just på just bio. För jag har sett den här reklamen på TV. Då går det inte in i hjärtat på samma sätt. Men här när jag ser just den reklamen med den voiceovern som är, så drabbas jag av en så här, av den där underbara nostalgin liksom. Och sen när jag sett på Facebook så börjar folk länka till den här reklamen och det är bara 70-talister. Det vill säga att det är ja, men för du upplevde ju inte bi-reklamen. Du upplevde ju inte toy-tiden eller juicy fruit-tiden. Alltså tiden innan reklam även fanns på vanlig tv. Ja, men när är du? Du är 7-8 år. Ja, men då har ju reklamen slagit igenom på tv. När du är 7-8 år. Ja, TV4 fanns ju då så. Jo, så att ja, men för där reklam säger... har aldrig varit så speciellt för mig, utan det har ju varit något som alltid har funnits där. Precis, det är bara på en större duk, men det är samma reklam som man ser hemma. Jag och andra 70-talister hör ju till dem då som faktiskt bara såg rörliga bilders reklam på bio. Det är helt sjukt egentligen, eller hur? Det är svårt att förstå att folk såg det som små kortfilmer, alltså att det var, då var kul. Nu hatar jag alla reklam. Mm. Det finns ju ett så här riktigt jävla hat mot bioreklam. Och att det, nej, men pågår inte på bioreklam, det är väl främst mot tv-reklam. Nej, men det är alltid, man hör ofta folk kritisera just hur länge de här tjogen med, ja, men det, då är det ju främst det att man tänker så här, att man fortfarande är inställd på att klockan 9 börjar filmen. Eller så börjar den 8 minuter över 9. Men nu är det ofta så att 15 minuter eller 18 minuter från utsatt tid liksom. Ja, men på det här sättet, jag själv bryr mig inte så mycket, för jag tycker nästan förväntningen till en film kan vara större än att se filmen. Så jag älskar trailers. Jag går nästan på bio för att det är trailers och sånt. När filmen väl går igång, så all den här peppen man har haft försvinner och man ska nu njuta istället. Jag tycker den övergången är lite konstig. Mm. Jag älskar när reklamen är, vet, att det fortfarande är förväntan till det som ska komma. Jag skulle nog kunna se bioreklam och biotrailers liksom i 2 timmar innan. Jag har inget emot, ja, det hade inte jag velat, men jag har inget emot det heller, och trailers och allting. Det enda som jag alltid tänker på, som de har börjat misslyckas med, det är att man fortfarande, alltså så här, man har kört reklam och trailers i en evighet, och sen ska filmen börja, och då måste man fortfarande på de flesta biograferna dra för ridåerna som på en teater. Mm. Och den där ridån hinner aldrig komma tillbaka innan filmen sätter igång. Det vill säga att, men skit i den då hellre, om ni har blivit så dåliga på det här liksom. För att förmodligen de som sköter ridåerna idag har ingen koll på vad ridån är. Alltså så här, det finns ingen kultur längre, utan det var en sån här grej som ligger kvar och skaver helt i onödan. Men allt det borde vara automatiskt nu. Så då är det väldigt konstigt sak sagt. Men jag, ja, men varför har man det? Varför har man det? Om det inte liksom... Jag vet inte. Men av samma anledning frågade jag i... kommer du ihåg ett biogodis? Alltså igen, 70-talisterna när de gick på bio, så fanns det typ... Det fanns popcorn, schweizernöt, marabou, vanlig chokladkaka och nickel. Kommer du ihåg nickel? Nej, men sen har jag aldrig... Jag har aldrig haft en tradition av att köpa godis på bio. Vi har alltid gett, vi har ju hämtat våra biljetter, och så har man alltid gett sig ut till närliggande lågpris tobaksbutik och köpt godis och sådär. Exakt, och det är det folk började göra någonstans på 80-talet. Men, eller på 80-talet, vi pratar ju om 80-talet när jag pratar om 70-talister. Men på 90-talet då? Men innan känns det som att så här, nej, men då man tog inte med sig någonting, utan man köpte det som fanns på biografen, basta. Och då fanns det är ekonomiskt osunt att göra det. Ja, ja, och nu fyller ju ingen funktion liksom. Men då fanns det i varje fall några karameller som hette nickel. Lite för mig som 70-talist lika mytomspunna som de amerikanska lifesavers. Känner du till dem? Nej. Och de är även besläktade, just att det är en rulle med karameller liksom. Typ 10 stycken kan ha varit. Eller 12. Och de där var så magiska. Och så frågade jag henne på, det var biografen Rigoletto i Stockholm, om när nickel försvann, och om de någon gång har funderat på att ta tillbaka det. Och då sa hon, det är så många som har frågat, och främst då 70-talister. Så många 70-talister hade frågat om nickel att de faktiskt tog tillbaks det ett tag, och ingen köpte det. För förmodligen upptäckte då den nostalgiska 70-talisten att det här var ju skräp. Alltså, nu finns det så mycket godare saker, så att det spelar ingen roll liksom. Nickel var bara något torra karameller som nu mer känns som så här lågpris varianten. Alltså du vet, så, precis som ja, jag tror jag ätit det nu, för de fanns ju då i smakerna citron, ananas, mandarin, lime och svarta vinbär. Ja, det var en rulle, och så var det en annan som var lite mer, bara två smaker. Ah, okay. Lite mer så här gubbsmaker. Är du inne på Google eller? Ja, jag såg någon bild här, någon reklam. Ja. Reklam för det, men för jag tyckte jag kände igen karamellerna som jag såg dem. Jag kände, jo, men det var ju egentligen ett värdelöst godis. För att, tänk dig så här att, ja, man gick på bio en gång varannan, alltså var 60:e dag. Och så får man en sån där rulle med nickel. Men, och det här minns jag så starkt, för att det var alltid en spänning när man öppnade den där rullen. För det kunde lika gärna vara så här att, aha, åh nej, nu fick jag en sån rulle där det var 7 karameller av samma smak som man inte tycker om. Och bara 3 av den här citron, någonting till och en annan. Och det, bara det gör ju saken helt värdelös. Att det var så här random i den där jävla rullen. Men det är så sött. Om ni lyssnare minns nyckel och har, känner någon slags relation till det, så skriv gärna det på Facebook. Det hade varit kul att höra om det finns fler som ja, men, frånsett då reklamen innan och ridån. Var det något annat om Brave-visningen som, eller Brave som film, som fångade ditt intresse? Nej men jag håller mig kort då. Dels funkade inte 3D-upplevelsen. Alltså det var suddigt i kanterna. Det är en sån här grej. Ja, men för det tror inte jag man kan skylla på filmen. För nej. Pixar är väl kända för att ha jävligt fina 3D. Precis, så att det är mer så här. Nu har jag en fråga till. Har du märkt det här? Du som är lite mer teknisk orienterad än jag, har du hört något snack om det? Att fan, i vissa salonger funkar inte 3D. Alltså det är inte perfekt. Nej, men det, jag vet inte om jag är så kunnig inom det, men det konstiga är att det är så här olika 3D-tekniker också, jag märkt. Trollhättan har en, det nämnde jag nog kanske. Jaha. I något avsnitt av någon film jag såg i 3D-Trollhättan, jag minns inte vilken det var nu. Men de har ett annat 3D-teknik och ett andra glasögon, du vet, som man måste lämna tillbaka för att de återanvänder dem. Medan jag är van vid SF-system som är Blues Brothers-briller. Ja. Som man sedan kan slänga sig, engångsbriller. Och då, hur ser de ut i Trollhättan? Nej, men de såg väl ut typ som, tänk dig en film från 80-talet som försöker visa någon framtid med solbriller. Det var liksom fyrkantiga stora saker, liksom så kändes slitna och lite sunkiga. De var liksom inte, de var inte inplastade och fräscha som SF:s Blues Brothers briller. Men och så återanvänder de, alltså, så att man måste lämna tillbaks. Ja, precis. De är typ larmare. Jag tror det står på dem så att de är larmare. Oh, så man... Men det måste vara en ekonomisk fråga, eller? Men det är väl olika system. Jag vet inte riktigt vilka... Det var för det Dolby har ju något 3D-system och så finns det några andra som har något annat och sådär. Okej, okay, men du så vet jag kan... inte. Så du kan nej, inte... jag tror att han är i Folkets hus och parker. Så de, Folkets hus och parker kanske har liksom köpt upp en annan teknik då än SF kanske. Men så 3D-upplevelsen förstörde filmen för det, eller? Nej, men det störde. Nej, jag kopplade. Det var som så här att jag är så van i Rigolettos små salonger, så finns det alltid ett störande moment. Tidigare innan de renoverade, när jag var barn eller ung, så var det att det inte fanns någon lutning, så att satte någon som var längre än vad jag är, vilket de flesta är. Jag är kort. så fick jag liksom så här sitta och luta med för att kunna se hela bilden. Så att jag är van vid det i Rigoletto-salongen. Men det var verkligen så här, så att ibland tog jag av med dem för att se om det verkligen var 3D. För att det var så suddigt i stora delar. Alltså det såg ut som när man tittar på 3D utan glasögon. Så att det var inte bra på det sättet liksom. Men hur var Brave då? För att jag vet att vi diskuterade om att vi skulle se den till program, till vår podcast. Men jag hade ingen lust med det. Den har aldrig fångat mig, den filmen, på något sätt. Jag tror inte jag kommer se den. Jag kommer inte rusa till hyrbutiken heller och se den. Nej. Så, men vad tyckte du? För jag vet om att du har snackat om att det var... Du nämnde att du tyckte att det var en av våra filmer. För mig, absolut. Men och där har jag också så här... Hela det här året har blivit någon slags återgång till alla filmer jag tyckte mycket om som barn, alltså The Muppets, även The Cabin in the Woods, The Artist, alltså så här, det finns, jag vet inte, men jag hade tappat lite, alltså förväntningarna hade blivit ganska låga, för att jag tyckte inte du har pratat som Brave alls. Jag tycker den har liksom lite, förutom att den har sålt biljetter, så har den ja, men den har inte diskuterats på samma sätt som Upp eller... Nej, och det jag har sett då på nätet som diskuterades, så verkar det som att folk rankar den och Cars 2 som de sämre Pixar-filmerna. Ja, och då kan ja, och lite, jag var lite beredd på det helt enkelt. Jag var beredd på en helt okej trea, men vilket är en besvikelse, för att en Pixar-film för mig, där vill jag liksom, där förväntar jag mig alltid, alltså för att vara nöjd ska det vara en fyra eller en femma. Alltså jag älskar alla de här berättelserna, Wall-E, Up, alltså jag tycker det är liksom, jag ser verkligen fram emot de filmerna. Jag vet inte, du gör inte det på samma jag sätt. Jag känner inte så mycket inför Pixar, jag bryr mig inte så mycket. De varför då? Sin, jag tänker så här, du animerar bla bla, men varför ja, men, gillar jag, inte? Jo, jag animerar, men för den sakens skull så är jag inget jättesuperfan av animation. Och helst inte, eller främst inte datoranimerade filmer. Det finns få undantag, ett av undantagen, jag tycker Ice Age är jätteskön, men det är ju inte Pixar, utan det är de här, vet du, Blue Sky eller vad heter de? Ice Age är lysande. Det var en av de, fan, älskar den filmen. Den ja, första. Jag tycker den är skitbra. Sen vann jag vann den filmen i någon filmtävling ihop med mitt ex, och jag fick aldrig tillbaka. Jag fick aldrig den, så hon har den. Kanske dags att hon skickar den till mig, eftersom vi antar, delar man vård någon sånt, eller borde jag bara inse att den filmen är förlorad. jag tycker att det är roligt att jubileumsavsnittet är vårt minst strukturerade avsnitt. Ja, det jo, jag gillar det. Det får vara våra, vad ska man säga, så här, antifyrverkerier. Istället för att det plötsligt vi har klätt upp oss i kostym, så har vi klätt av oss nakna liksom, och inte duschat. Det är ja, vårt... jag får försvara det bara med att säga då att jag gick och la mig 6 i morse. 6-7 någon gång gick jag och la mig, och jag vaknade vid 10-11. Jag sovit ingenting, och jag drack igår. Och jag, för vi firade då egentligen, kortfilm var färdiginspelad som jag var med och hjälpte till på. Men ska vi nu säga då att vi trötta och lite ostrukturerade går över till våra listor vi ska avsluta avsnittet med? Nej men jag måste ju säga vad jag tycker om Brave. Ja, men okej, så ostrukturerad är vi då att jag missat det. Okej, vad tyckte du om Brave då? Det är en av årets filmer, och jag tycker att den har blivit lite så här svår, felsåld. Alltså för att det känns som att det jag förväntade mig, det var så här en film om en tuff tjej som står upp mot sin far. Alltså det är någon så här vikingamiljö liksom, gammal riddartid. Men det här var inte det. Det här var en mor och dotter relationsfilm där twisten är att mamman förvandlas till en björn på grund av dottern. Fast det hade inte hon väntat sig, att mamman skulle bli en björn. Och den är helt, alltså det är en underbar film som alla som har tänkt att så här, nej men det här kommer vara en Cars 2, alltså någon av Pixars sämre filmer, ge den en chans, för det är det inte. Det är det inte. Och sen hade jag bara en kort grej där. När filmen är klar, den här skotska familjen som jag nämnde är då en pappa, och så är det en stora syster och en lillebror. Stora systern kanske är 8 år gammal och lillebrodern 5. Okej? Och när filmen är klar så gråter flickan där bak. Och jag tänker så här att men hon har blivit så här rörd och inspirerad. Men inser sen att hon har blivit rädd för björnarna i filmen. Vilket gör att hon ofrivilligt motarbetar den genusdebatt som filmen försöker inspirera till. För den 5-åriga pojken är så här, han tuggar på något tuggummi och är supercool. Medan flickan är så här, it was so scary, da da da da. Och då fnissade jag till för mig själv liksom. Och det fanns en annan sån när jag såg filmen Ted som vi diskuterade för, är det 2 avsnitt sen? Nej, jag tror det var förra avsnittet. Nej, det var UC. Ja, förra blev det, 2 avsnitt sen då. Men då, för jag läste i någon dialog du hade med någon av dina forumsvänner på internet, att folk har blivit upprörda för att det helt enkelt, det finns morföräldrar som har tagit med sina barn på TED för att den är tillåten för 7 år, det vill säga den är barntillåten i vuxet sällskap, och blivit förfärade för att det, jag menar, det finns, när jag var på TED då så gick en äldre man med sitt barnbarn lämna salongen när den här teddybjörnen liksom droppar så här flyttvål i ansiktet för att spela på sperma liksom i ansiktet. Vilket jag igen fnissade till, men jag håller trots allt med om att det är klart att Ted ska vara från 11 år. Varför ska jag hade aldrig tagit med de 6 och 7 åringar jag känner på Ted, för de, det fyller ingen funktion. Bara för att det är en teddybjörn så är det ingen barnfilm. Jag har sett för... Nej, och där tycker man att folk ska researcha bla bla, men det gör ju fortfarande folk inte. Och i och med att så mycket, jag menar, jag upplevde censuren när inga filmer med blod var från 11 år. Men det jag kan känna mer åt, jag menar, i USA är ju Ted då från, vad är den ifrån? Men den är ju motsvarande från 15. Den är R-rated. För det var samma grej med baksmällan, The Hangover, när jag och en kompis gick och såg den klockan 12 på dagen, och det var bara så här, det var bara så här 8 till 11 år gamla människor i salongen, och min kompis som för övrigt lyssnar på den här podcasten, vet jag, han blev så här riktigt politiskt störd över det här. Alltså han kunde inte alls ta sig till filmen. Och bland annat i eftertexten så ser man väl någon så här, vad är det, någon kuk, alltså någon fejkad, alltså så här, det ser ut som en riktig kuk och en riktig avsugning liksom. Precis. Och jag kunde ändå sitta lite och garva åt att här sitter så här 10-åriga tjejer och bara asflabbar åt saker där jag även håller med den politiskt korrekta samtiden om att, men det är inte bra att de gör det. Det är inte bra, för att samma 10-åriga tjejer har de här jeansen, alltså du vet, klär sig redan sexigt. Så att även om jag kan så här vara lite hö om sånt, så håller jag med de som säger, för fan, det här är inte bra. Jag menar, det är intressant. Du tycker inget om det. Jag tycker faktiskt ingenting om det. Gör du inte det? Du brukar vara mer politiskt korrekt än vad jag är i, när det kommer till sånt politiskt. Nej, jag tycker det borde vara 15 på både Hangover och Ted. Är det 11 på Ted då, eller vadå, i Sverige? Alltså, er, nu för tiden, alltså igen, när jag växte upp, då var från 11 år, var från 11 år. Nu är ju att när det är från 11 så är den tillåten från 7 år i vuxensällskap. Är den från 7 år så är den tillåten för barn i vuxensällskap. Det är väl så. Men, ja, men samtidigt, hur många 7-åringar går på bio själv? Ja. Men ska vi nu gå över till våra listor då? Precis. Vi avslutar vårt jubileumsavsnitt där vi har haft ett fyrverkeri av osammanhängande dialoger liksom, där vi mest ville berätta saker för varandra, men den andra var inte särskilt intresserad utan ville bara berätta sin grej. Så här, en klassisk familjediskussion helt enkelt. Det är ju så det ofta är när man åker hem till jul eller när man åker hem på söndagsmiddag, att en berättar om sitt liv, sen berättar nästa. Så att på sätt och vis blir det vår familjära jubileumsavsnitt. Och listan då är helt enkelt, Emil, det är temperatur då på 5 punkter, från 1 som är kyligast till 5 som är varmast, om oss två. Där Emil har listat mig och jag har listat Emil. Men då gör vi så att jag börjar då. Ja. Och då börjar vi då med 1. Och det är då det kallaste med dig gällande den här podcasten då. Mm. Och det är att det du sämsta med mig. Det sämsta. Det här är, ja, precis. Det du stör dig på allra mest. Ja, stör vet jag inte om det är rätt ord. Men det är i alla fall, det handlar om ett ord, punkt nummer 1. Och det är ett ord du har använt 4-5 gånger i det här avsnittet. Ja. Och du använder 4-5 gånger i varje avsnitt. Och det ger alltså 55 gånger 4-5 gånger du använder ordet. Och det är hur lättvinnigt du använder ordet PK eller politiskt korrekt. Jaha, gör det? För jag, ja. Ja, för att jag det var en... Jo, men det gör jag. Jag bor ju ihop med en tjej och en kille här i Frölunda i Göteborg. Ja. Och hon, tjejen då, började lyssna på vår podcast och påpekar hur ofta Gustav och du använder ordet realtid. ofta i sammanhanget att jag såg filmen X i realtid. Men det ordet du använder mest tror jag, det är inte realtid, det är PK. Och det, det är ett bra ord såklart. Men det blir lite uddlöst. Det blir liksom en... Det blir... Jo, men om det är då att jag använder det så ofta, så blir det blir fel grej. För det blir lite... Det blir en... Ja, och det blir en PK-människa som hela tiden anklagar alla andra eller andra situationer för att vara PK. Men i själva verket är det den människan själv. Alltså det kommer... Det ja, blir samtidigt fult, så blir det lite urvattnat när det känns så här att... Ja, vet att det blir inflation i ordet. Så att ordet i vår podcast har minskat i betydelse efter det här året har gått då. Allt efter året gått. Så att det blir som att du borde hitta ett bättre ord i vissa sammanhang. Ja. För att poängtera det du vill säga istället för att just använda det här ordet som man gärna slänger med. Som är då PK. Jag är med på det och jag tänker faktiskt försöka det. För att jag kände direkt att jag har inte funderat på det alls. Men jag kände direkt att det här var ett så här... Det vi alla irriterar oss på med ordet, att vi använder ordet liksom. Att det här är en så här, att det är ticsord helt enkelt. Så att det ska jag tänka på. Min nummer ett, det sämsta med dig, det jag då noterar oftast med dig, eller främst kan störa mig på, det är att du har svårt, Emil, att leva dig in i saker som inte gör dig intresserad. Där finns en ignorans, och lite tonåringens ignorans, vilket jag främst kan känna. Alltså, där kan jag känna en väldig skillnad på dig. Det kommer till sin rätt när vi pratar i det här programmet, för att då hör man på din ton att det inte är en egentlig ignorans, för det finns någonstans att du ändå bryr dig om allting. Så fort man snackar film så bryr du dig. Men i text till exempel på vårt forum, som Facebook-sidan, så tycker jag inte det känns igenom. Och där kan jag känna att fan, den här ignoransen är inte på riktigt. Du bara håller på med något så här förvirrat uttryck där du måste säga bajs liksom. Så här, mobbaren på skolgården som är 9 år gammal och egentligen är osäker. Fast du är inte 9 år gammal och du är inte en mobbare. Så att det finns något ännu rikare om du skulle dra ner på ignoransen liksom. Ja, och då hoppar jag till nummer 2 nu då. Där det fortfarande är kallt, men vi rör oss mot det varma. Och det är, som jag skrivit ner där då, att du, Gustav, inte ser igenom modellen. Det vill säga att du ger hans filmer någon sån här verkshöjd bara för att stå Woody Allen som regissör. Även när du inte tyckte om Förälskade i Rom, så var det som att du ändå var tvungen att ge den godkänt för att det var ändå Woody Allen. Fast jag vet om att du egentligen på något sätt, bortom den dimman som du befinner dig i med det här Woody Allen-hyllandet, så tycker du, eller du förstår att det var en jävla skitfilm. Det är ju lite samma sak som, jag menar, hur du ändå, även om du blir besviken som fan på The Dark Knight Rises, så blir det en, förmodligen ligger den på din 10-topp över året. Vilket inte Woody Allens film kommer göra, till exempel, för mig. Den kommer inte ligga på min topp 10. Bane kommer ligga på topp 10, Tom Hardys karaktär. Ja. Men... Nej, men det var just det min punkt 2 var, bara det att du ser inte igenom modellen, eller du vill inte, du lever i någon sorts förnekelse om modellen. Samma sak tror jag att du, till exempel, jag såg ju den här nyligen, hans musikal där, Alla säger älskar dig, där med Julia Roberts och Edward Norton och Drew Barrymore. Och jag blev lite irriterad på Facebook över att, för jag känner ju tvärtom att säga, nej, du ger den en 2 bara för, du har bestämt. Nej, men så var det verkligen inte det fallet. I det fallet, jag varje gång jag sätter på modellen film. Mm. Det är de få gångerna hur ofta jag än blir besviken, så njuter jag ändå så mycket av så fort han själv kommer in i bild. Att jag tror på filmerna. Jag har förhoppningar. Det hade jag även på den filmen. Jag tyckte den var skit. Men det handlar bara om det här, din förnekelse inför att Woody Allen egentligen är skräp på många sätt. Ja, men det, och för mig spelar det här, till skillnad från din punkt 1, så det här är inget jag vill ändra. För att på samma sätt är det ju så här, när min pappa, som nu har gått i pension, när han dör, så kommer jag ännu mer älska Woody Allen. För att det är en av de få så här komedier vi har åtsett tillsammans, alltså Woody Allens komedivärld, och främst då Sleeper till exempel, som inte är så omtalad och sedd som det borde vara, men det finns en sån ingjuten grej där, en länk till filmälskan i min far, så att det är liksom, jag hoppas att jag aldrig kommer ur den dimman helt enkelt. Ja, det är rätt fint, jag låter det vara i den dimman. Ja. Men det finns ju någonting som är religiöst oupplyst i det. Då är min punkt två till dig, fortfarande kallt men inte lika kallt som din ignorans, är att du fortfarande, det hänger väl lite ihop, men du fortfarande har, vad ska man säga, så här, du får stånd av att vara filmkritiker framför filmälskare. Du kan kicka ibland lite för mycket på att de borde gjort så här istället, vilket är att förenkla dels en diskussion om en film och även försvåra för sig själv som framtida filmskapare eller nutida filmskapare som vi också är. Och det kan jag ibland, nej men det är helt enkelt, alltså det här är ingen stor grej med, utan det är mer att ibland tycker jag att det blir lite för mycket att du filmkritiker framför filmälskare, och då blir jag lite irriterad. Då reser sig mina taggar under en kort stund. Men jag skulle vilja säga så här, att jag har aldrig sett det som att det är filmkritiken i mig, utan att det är just filmskaparen, att jag själv vill jobba med film och att jag då ser hur jag hade gjort. Så jag tycker inte riktigt jag har ett von oben perspektiv på det som en kritiker, utan jag står väl ändå på samma nivå som filmen och liksom bara, ja men bara liksom drömmer mig bort lite kring hur jag skulle gjort. Ja. Det är det jag tycker är kul, alltså det är en del av mitt sätt att älska film, är just att jag ser varje film som ett inte perfekt lagt pussel. Och min uppgift är ju att lösa det pusslet kring vad skulle gjort den här filmen till en femma och varför håller den sig liksom lägre än det. Det är det nästan jag gillar med film. Så jag också gillar att diskutera film. Jag älskar just det konstruktiva samtalet om vad gjort den här filmen bättre. Om det kan vara något så enkelt som att Neil Young var tänkt att spela pappa till Billy Kudrops karaktär i Almost Famous, men det löstes inte med Neil Youngs turnéschema. En sån sak tycker jag om att drömma bort, att fan, tänk om det hade funnits i filmen. Bla, bla, bla. Ja, och här har jag inget ting att säga emot, för att jag gör ju samma sak, men kanske jag kanske gör det lite mer i tystnad för mig själv, alltså för att det är därför, till exempel filmen Friends with Kids som vi hade som i ett av avsnitten för nu, vad är det, innan sommar? Ja, det var i våras. Ja, som jag blev superbesviken på och tyckte var direkt dålig. Du tyckte bättre om den liksom. Men det var en film som jag kanske hade större behov av att tycka om än vad du hade. Och den tyckte jag var dålig, men jag lär mig så mycket där. Och samtidigt, fan, alltså min tvåa på sätt och vis är väl lite kasta sten i glashus. Men kanske då att du ibland, men kanske så här, att du kan bygga ett avsnitt på bara de här storyluckorna. Varför gjorde de så, varför gjorde de så? Och det känner jag då att jag inte gör. Men samtidigt har jag inte koll på att hur ofta jag använder PK. För det kan jag erkänna. Varje gång jag säger PK så känner jag mig lite som Janne Josefsson. Vilket jag då inte är. För att jag är snarare liksom Marcus Birro som bara så här nämner att han har alkis i varje text han skriver. Eller i varje sammanhang han sitter i på TV. Så att fan vad jag ska vara försiktig nu med ordet PK. Det kan jag lova. Bra, ja, bara inte hämma dig, det var inte meningen. Nej, men det kommer du inte göra. Med tanke då på att kasta sten i glashus, så kommer vi till min punkt tre. Och här har jag valt någonting som både kan ses som bra och dåligt och som berör mig lika mycket som dig. Så det här är lite, ja precis, det är ju nummer tre. Det är ju mitt på listan, så det ska ju vara lite varmt, lite kallt, lite lagom sådär. Och det är att du har en förmåga att, och nu säger jag alltså inte det här som enbart kritik då. Du har ju en förmåga, Gustav, att referera till tre filmer om och om igen. Och de tre, Ömhetsbevis, En familj som andra och Solens rike. Ja. De har liksom ständiga referenspunkter. Kanske även för ditt eget kreativa arbete. Jag tror jag kände senast när jag drog en referens till en familj som andra, så kände jag att fan Gustav, håll käften. Det här går inte längre. Det går inte längre att jag i den här glattiga tonen också säger för det här har, alltså du vet, det är som att ge exempel hela tiden till pasta. Alltså du vet, man har ett matprogram och så hela tiden återkommer jag till men du vet, makaroner. Alltså det är så här, jaha, och för det är väl lite så det blir liksom. Ja, sen, nej, men det, därför har det på tre, för att jag tror inte det är bara dåligt, för jag själv har ju, jag menar, man har ju skrivit en ansökan eller två för att söka bidrag till film och sådär. Ja. Det är inte lätt någon vart, eftersom jag fortfarande sitter här och har en podcast med dig. Men då har jag också märkt att jag refererar till samma filmer om och om igen som estetiska eller visuella så här referenser. Det, alltså Paranoid Park och Elephant eller Seven och sådär återkommer hela tiden. Ja. Och, så jag vet inte om det är någonting dåligt, utan det är bara någonting jag här uppmärksammar då på punkt tre. Ja, men det var en bra tre, tycker jag. För att som du säger så är det fortfarande en slags identifikation över vem man är. Jag menar, vår gemensamma sådana tre är ju filmen Seven. Den refererar ju både du och jag till gemensamt hela tiden, eller hur? Finns några titlar, men Seven är väl en av de filmtitlarna som nämns oftast under det här året. Ja. Efter dina tre exempel där du, ja, precis. Med så visar de. Men och sen nämner man dem kanske på olika sätt liksom. Men En familj som andra har jag känt själv att här får jag tagga ner. För att dels har jag inte sett den nu på ett tag, känner jag. Så att när jag refererar till den så är det liksom ibland så här lite skjuta från höften. Alltså det vill säga att igen, precis som med ordet PK, så skulle jag kunna hitta ett annat exempel helt enkelt för det jag försöker berätta. Men jag bara drar till med du går på det som ligger närmast. Ja, precis. Min nummer tre är nog en så här, en finare trea. Det som folk brukar uttrycka som en stark trea. Men då är det faktiskt en väldigt praktisk punkt. Och det är allt jobb du gör med podcasten. För det är du som klipper den. Alltså det är du som... vilket lyssnarna aldrig får höra. Men det är ju du som säger så här, alltså bara så att du vet, vi är uppe på 57 minuter nu och vi har inte kommit till listan. Och jag lite så här storebrors, med en storebrors ignorans är så här, ja ja. Och sen, för det är inte så att jag tar mig an det du säger. Det är så här, du är storebrorsan som har fest hemma och sen drar iväg till flickvännen och sover. Och jag är lillebrorsan som får städa upp efteråt innan mamma kommer hem. Ja, på... och så är det, och det ska alla lyssnare veta att så är det varje vecka med den här podcasten. Jag loggar in liksom lite drygt och bara, ja, nu kör vi. Oftast på mina villkor också, eller hur? Ja, men samtidigt är det du som sitter på kunskaperna, så att det är ju ett att ta. Ja, mina kunskaper som är ömhetsbevis, en familj som andra, och vilken var den tredje? Solens rike. Ja. Nej, men i den trean, alltså med det jobbet du gör med podcasten, så är du även den så här, första jämlikt autistiska lekkamrat jag har i gruppbostaden. För jag har alltid försökt att hålla i projekt redan som barn, men folk tröttnar. Alltså jag försökte arrangera OS på gården, alltså Wimbledon, du vet, tennisturneringen med så här tennistränare, VM i hockeyspel, där jag varje gång ville ha hela elitserien, förstår du, hela turneringen. Ja. Vad den var, men och folk var alltid taggade. Det var jag som arrangerade, men folk tröttnade innan en tredjedel var slut. Och det har ju inte du gjort där. Tvärtom har du varit den här som föreslog och drog ännu mer i det liksom. Och det ska aldrig jag glömma. Vi går till min nummer fyra då. Och det är en sån här basic sak. Det är inget speciellt egentligen, men det är ju egentligen att... Vad skön när du kommer till det som är så här mycket bra, att du måste ursäkta det. Ja, men från du hade... Det här är inget speciellt alls. Nej, men min nummer fyra i alla fall, ja, men din stora filmkunskap och hur du täpper igen mina filmluckor. För Jag har ju ett stort svart hål från 1970 och bakåt då. Okej. Okay. Och så är det väl helt svart för mig i stort sett om ett få undantag. Men där sitter du med så här lite så här autist Asperger aktig så här faktakunskap som så här sipprar in i varje avsnitt. Och jag kan bara sitta tyst så att folk tror då som lyssnar att jag också kan det. Men sen så sparar jag det typ och tänker, okej, det växer träd i Brooklyn. Okej, läs på om den filmen till nästa gång. Utifall att han i nästa avsnitt ställer en fråga till mig om den. Ja, fan, det är en fin film. Ja, jag har ju sagt inte sett den så jag har ingen aning. Nej, men, men Emil här, jag kan säga det är ingen som har sett det växer träd i Brooklyn. Den är svår att få tag på. Den är så bortglömd och den är så underbar. Så att, jag tror den finns faktiskt på... det börjar dyka upp när filmen på YouTube där framförallt de äldre filmerna. För jag hittade Chaplin's City Lights som jag även vad säger man, postade på vår Facebook-sida i sin helhet. Och där det är bra kvalitet just när det är de här äldre. Så att det går faktiskt att kolla på de här gamla rullarna på YouTube liksom, när de inte går att hitta på biblioteken. Jag tycker det är ett osexigt sätt att titta på. Ligger ja, men vadå? Du förstår ligger, alltså... ligger hela filmen ute i ett tjog eller ett 12 delar? Nej, men det är det jag menar. Att City Lights var i ett tjog. Så att det okay, börjar då, hända då nu. Då kan jag att... väl förstå någon sorts värde. Då är vi en... Ja, det är ju inte så stor skillnad mot när man satt och kollade på VHS-kassetter av Chaplin-filmer. De som nej, precis. Det, jo, och finns det växer ett träd i Brooklyn? Och den tror jag fortfarande bara finns i, som du beskriver, 12 delar. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Men om det är någon... som lyssnar på det här programmet och verkligen känner så här att ja, men fan, jag ska ge mig på den. Så lovar jag att det kommer ändå, alltså historien är så stark att det kommer bli en upplevelse även om man ser den i 12 delar på YouTube. Och om någon gör det, det är ingen som kommer göra det. Men om någon gör det så låt mig veta. För att där vill jag verkligen ha en kompis. Någon som har sett den filmen. Min nummer 4 känns som en så här ganska given fyra på dig. Det tror jag alla människor som tycker om dig. Och även då jag och Emil gick ju i en klass med människor från hela Sverige som alla på något sätt är på G. Vi läste manusförfattare. Ja, och det var distans och vi träffades inte så ofta. Och det fanns framförallt inget krav på att, jag menar, när man börjar högstadiet och sådär så måste man bli en sån sammansvetsad grupp. Det fanns inga krav på här. Vi var alla vuxna till åldern så att man behövde inte tycka om varandra. Man behövde inte bry sig. Vi var så olika och man är ja, bla bla bla. Ja, sen var väldigt många inte tycka om mig också. Men det är en annan diskussion. Ja, fast det tror du mer. Just i och med att du som sagt alltså hade du varit en filmkaraktär så hade du är ju den här klassiska som inte är ond men presenteras som ond i karaktären. Men sen visade det sig att ditt hjärta behövde bara så här Han Solo menar. Ja, jag vet vad det här är roligt för du säger Han Solo och vet du vad jag såg framför mig? Det var därför jag inte hittade orden riktigt för jag såg någon så här lite mer så här gammal man som satt upp i sitt egna slott och var ensam. Jaha, Gran Torino Clint Eastwood. Ja, men precis. Ja, men den kör vi på. Där men för din skull visst Han Solo. Alltså det finns den här bitterheten, men samtidigt Han Solo är så svårt för att det är så jävla mycket saga för att det som finns då i dig och i de flesta såna andra karaktärer är ju den här man är kaxig men man är osäker. Vi är ju alla människor är osäkra. Men så kanske inte alla vågar säga vad de tycker på samma sätt. För det är min punkt nummer 4. För jag kan känna att jag har lärt mig att bli lite brutalare i hur jag uttrycker mig. Tack vare just alla de här. Alltså tack vare att jag har lärt känna dig helt enkelt. Jag vågar uttrycka mig lite så här argare på filmer jag sett. Och det har även lett till att jag kan hylla, som till exempel Mupparna, filmen, förstår du? Ingen gillar Mupparna men jag tycker fan den är bäst så håll käften liksom. Alltså det där har aldrig riktigt jag haft så att, och det är verkligen din fyra att du att du vågar säga vad du tycker. Och det är väl lite den här en styrka i ens svaghet liksom. Jag hade ju på punkt 1 ignorans liksom, så att, och ja, det vet det, jag att det. Även de som vi gick i klassen, alltså det finns väl vissa som då inte klarar av det liksom, för att på något sätt är de lite samma, är du med? Fast de tycker sig inte vara det. Till exempel för att är man tjej så är man ju inte ignorant per automatik. Och det kan jag säga, det är fel. Så det är en av dina styrkor. Men precis som Luke Skywalker då, snarare, ska du bara lära dig ännu mer att hantera den här The Force, vad säger man? Ja, kraften. Mm. Du ska få ännu mer kontroll över det. Så det är ingenting du ska sluta med, utan du ska bara liksom lära dig bemästra hela det. Och jag är en ganska bra Obi-Wan Kenobi. Eller en ganska kassa. Nej, men det tycker jag väl, alltså jag vet inte riktigt. Det jag, med tanke på att du är en Obi-Wan Kenobi, det jag gillar på de här samtalen är att jag har väl haft en förmåga, ja men stå för vad jag tycker och säga typ det var inte så bra, det är bra, bla bla bla. Pratar i absoluta termer och säger, ja men sitta i ett klassrum första lektionen där och säga att fan, lida / misery, det är inte världens bästa manus, fast alla i klassen nickar och tycker det för att lärare råkar tycka. Och för att visa ännu bättre, det här är ett så här based on a true story, det är Emil inne på. Det var så här första gången den här klassen vi har då träffas, och så har manusläraren valt filmen Misery, alltså lida på svenska, som aldrig har varit någon särskilt hyllad film. Och det är liksom så här, den här filmen får vi se. Och sen, jag menar, jag har ju sett den här filmen, jag har varit med, nu kommer det ordet, i realtid när diskussionen var kring den. Och det var verkligen så här, Kathy Bates är lysande, hon fick en Oscar, men filmen är en trea. Men plötsligt sitter vi i det här klassrummet och filmläraren säger, det här är ett fantastiskt manus. Och alla börjar hålla med. Alltså man förstorar upp element i den här filmen. Där jag i tystnad sitter och tänker, men hallå, den här var skön. Men det finns ju inget genialiskt där. Och då plötsligt öppnar Emil, som presentation av sin karaktär, vi har aldrig träffat den här människan förut, käften och bara börjar säga emot. Bara okej, men vadå, den här filmen är märkvärdig, bla bla bla. Och folk skruvar lite obekvämt på sig. Men jag blir lite då buddy love förälskad. Alltså hur jag uppfattar det just då när du sa det är förmodligen starten på varför vi har en podcast tillsammans. Okej, min punkt nummer 5 då, det varmaste med dig då i det här sammanhanget som är vår podcast. Så är det någonting som jag läser nu handlar mer om oss två. Men det är väl anledningen också kanske till varför jag tycker vi funkar bra ihop. Vi har en bra dynamik och att vår podcast håller tillräcklig kvalitet, tycker vi båda att vi fortsätter med den. Och att det inte blir då en sån här hockeyturnering i bordshockey som läggs ner. Nej. Och det är att vi har så alltså det är så konstigt att vi har väldigt olika filmsmak på ett sätt. Du har liksom en väldigt annan filmsmak än vad jag har, men på samma gång så har vi väldigt samma väldigt lika uppfattning om film. Ja. Och det är väl det som är min punkt 5. Just dels det att vi, det känns som att vi båda och främst du då här kan, ja men kan tänka dynamiskt, kan vara öppen inför att diskutera. Om vi diskuterade Jules och Jim förra veckan, där du var lite förvånad över att jag inte bara satt och spottade på den. Mm. Utan liksom kunde diskutera, till att vi kan prata om Terminator 2, eller vi skulle kunna prata om Jason X till exempel, och du skulle, ja då skulle du liksom acceptera villkoren för den filmen, och vi kan, ja, vi skulle kunna prata om den. Så det är bara intressant det där att vi kan hålla med varandra väldigt mycket om filmer som vi egentligen tycker väldigt olika om. Ja, vi tycker ju typ egentligen inte, alltså, ja men det är igen då, Seven, det är väl den enda film där vi båda är överens om att det är ett mästerverk liksom. Ja, så det är väl, ja, fast det har kommit upp hittills. Så det, så att, det tycker jag bara är väldigt intressant, det där, att man på samma gång kan ha olika filmsmak men ändå på ett sätt samma uppfattning om film också. För att vi har ju haft diskussioner typ The Dictator och Cabin in the Woods för två exempel, där vi var helt diametralt olika åsiktsmässigt om vad vi tyckte om filmerna. Ja. Du tyckte väldigt mycket om båda, jag tyckte inte om dem alls. Men sen finns det filmer där man båda blir förbluffade av att vi kommer in och tycker väldigt lika om någonting. Där det känns som att vi utgår från två olika perspektiv när vi väl sätter oss och kollar på den filmen då. Ja. Ja, så det tycker jag väl är det bästa. Det som gör att jag tycker podcasten är så pass intressant. Och rolig främst. Alltså så här, rolig att göra. Alltså, ja. Vi har ju kul. Även om vi är så här, ja. Nu märker jag att jag börjar bli lite generad. Alltså, vi har haft en lista om varandra. Och jag har fortfarande min femma på dig kvar. Men jag märker så här att, kan man göra så? Du vet. Så här, kan man göra så? Fast någonstans tror jag ändå att... om det är så att de lyssnare som inte känner Emil eller mig, ni kanske spyr så, och det är helt okej. Men jag tror att de som känner oss tycker att det här var lite roligt. Och samtidigt, vad har jag lärt mig? Jag ska verkligen dra ner på ordet PK och jag ska inte referera till En familj som andra så mycket. Är det så att det du är rädd för är att det här rör sig mot att vara en lista för någon sorts inbördes beundran? Ja, men indirekt har det ju blivit det, för att i det här podcast-universumet så är ju du och jag Mel Gibson och Danny Glover i Dödligt vapen. Någonting annat jag ofta refererar ofta till, just de två, alltså med Buddy Love. Att trots att vi fräser och irriterar oss på varandra så gillar vi ju varandra så pass mycket att vi vill göra det här hela tiden. Så det blir ju det, inbördes beundran. Fast fan, det är okej ibland. Nu blir jag väldigt så här självmedveten. Men tanken var ju med den listan, var ju nu innan du tar in nummer 5, att vi ändå skulle utvärdera lite året som varit. Och samtidigt få lyssna och lära känna oss lite mer. För vi har ju aldrig introducerat oss så där i första avsnittet sagt att här är vi och därför gör vi en podcast. Så vi bara körde igång. Och många tycker om det vi gör och lyssnar. Så att här får man lite chans då att veta lite mer. Och samtidigt veta lite mer vad vi tycker om andra och vad vi tycker om podcasten. Men nu ursäktar vi oss inte mer, utan jag går till min nummer 5. Det bästa med dig helt enkelt, med den här podcasten, Emil och Tittar och snackar. Och det är att det knyter an till punkt 1, det sämsta. Och det är att du, trots att du likt en tonåring gillar att inte vara intresserad ibland, egentligen är det. Och det var lite samma sak som du hade mig på punkt 5. Men där jag kan känna mer att jag är en glattare typ. Alltså jag är lite mer diplomatisk från början. Lite tråkigare som karaktär. Men du är lite mer den avdankade och bakfulla snuten i början på en film. Som hatar alla människor men ändå motvilligt rädda livet på hela staden. så här, motvilligt men ändå mer engagerad än predikaren. Som utger sig för att vara godheten själv liksom. Det skulle kunna vara jag. Fast jag tycker fan, då är jag lite för hård mot mig själv liksom. Jag tycker inte jag är den där jävla prästen. Men men helt enkelt så här, någonstans bryr du dig mer än vad du ibland på vissa dagar. För du känns väldigt humörsbaserad. Men du bryr dig mer än vad du utger dig för att göra helt enkelt. Och, ja. Ja, det var fint sagt. Och jag vet inte om det stämmer eller inte, men det är i alla fall, tror jag, vårt avsnitt då. Precis. Och för guds skull, alla lyssnare nu, i och med att vi då har öppnat upp här för kritik, så får ni jättegärna på vår Facebook-sida, vi lägger förmodligen ut en påminnande fråga om det här. Så får ni gärna gå in och säga själv vad ni tycker att det vad ni stör er mest på, som skulle kunna faktiskt bli bättre, där ni känner att ja, men det här är onödigt, de fattar inte, bara de tajtar till det här så blir det ännu bättre. Och även naturligtvis beröm, fast det är intressantare att höra diss, eller hur? Ja, och det hade jag en lång diskussion med en tjej igår, som hävdade att jag bara tog fram kritik. När jag, alltså att jag har så konstruktiv kritik bara som att lägga fram det som är dåligt. Och att jag får någon sorts kick av att göra så. Men det är ju lite Sverige-grejen med, så här, med feedback, även vänner emellan. Alltså så att... Det klassiska som blir lite falskt här. Förkläde med beröm, alltså ge beröm först. för att sen man lär sig ingenting. Jag menar, nej, vi människor bär alla på hybris. Så det nyttigaste att höra, det är du använder ordet PK för mycket, och det tar bort hela funktionen av det ordet. Stek det. Det lär man sig mycket mer av än att höra fan, ja, men du är grym. Eller du har en härlig filmkunskap, tillbaka till 40-talet. Jag utvecklas ju ingenting av det senare, men av det förra. Så att det där är bara en svenne grej. Så helt enkelt, skit i att vara försiktiga. Gå in här och dissa oss lite. Ja, ge oss rak och hård kritik. Vi kan precis ta det. Precis, vi litar på era hjärtan. För att om ni har lyssnat klart på det här programmet så gillar ni oss tillräckligt mycket ändå. Precis, så då kommer jag avslutningsvis här då säga att vi har vår hemsida tittarosnackar.se där ni kan lyssna på oss. Ni kan lyssna på oss på iTunes där ni hemskt gärna får ge oss betyg. Gärna ett fint betyg. Gör det tycker jag. Ge oss gärna en kundrecension också om ni vill. Vi finns också på sidan filmfint.se. Sen har vi en Facebook-sida då som vi refererar till ett par gånger i avsnittet. Där får ni gärna gilla oss om ni vill. Ni får gärna skriva och svara på, till exempel på den frågan då som vi kommer ställa. Och sist men inte minst, alltså dela med oss till folk som kan behöva en filmpodcast i sina liv. Och det finns ju inte så hemskt många att välja på svenska kanske. Och jag tycker vi efter ett år håller en tillräckligt hög kvalitet att vi är värd att spridas vidare. Det kan jag stå för. Ja, men då, ja, jag håller med. Vi kan förbättra mycket, men vadå? Jag hade gillat att lyssna på oss. Nästa vecka tror jag att vi kommer snacka om James Bond, för med tanke på Skyfall, den James Bond-filmen. Precis, vi ses då, och jag försöker få ledigt nu. Jag jobbar natt innan. Jag fick en sån här flashy pressinbjudan till Skyfall på Rigoletto, stora salongen. Och jag jobbar natt innan, så jag försöker just nu att byta till mig så att en ryska jobbar för mig. Så håll tummarna för att så skedde. Ja, och jag kommer antagligen, som ser ut, gå och se på nattpremiären här i Göteborg helt ensam. Så om det är någon lyssnare som vill dejta mig på den, så kan ni faktiskt hålla till innan jag köper biobiljett. Men det hade varit kul. Om en lyssnare vill gå med Emil på den filmen, så kommer vi ta med en negativ åsikt den lyssnaren har om filmen, och en positiv. Eller men då kräver jag att den personen köper popcorn. Hej då, Gustav. Hej då.